سرگزشت ابن تیمیہ علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب میں ان کا جو مقالہ نمبر پہلا ہے اس کا موضوع شروع ہو رہا ہے مسائل ابن تیمیہ۔ مسائل ابن تیمیہ مسئلہ جہت کے علاوہ اور بھی بہت سے مسائل ہیں جن میں ابن تیمیہ نے غلطی کھائی ہے، چنانچہ حافظ ابن طولون نے متوفیٰ اپنی کتاب ذخائر القصر فی تراجم نبلاء العصر میں یوں فرماتے ہیں کہ حافظ صلاح الدین علائی نے کہا کہ ذکر ان مسائل کا جن میں ابن تیمیہ اصول و فروع میں لوگوں کا مخالف ہے، اذا جملہ وہ مسائل ہیں جن میں اس نے اجماع کا خلاف کیا ہے، اور ان میں سے وہ جن میں اس نے مذاہب میں راجح کا خلاف کیا ہے، ان میں سے یہ ہیں: نمبر ایک، حلف بالاطلاق میں محلوف علیہ کے وقوع پر طلاق واقع نہیں ہوتی، صرف کفارہ یمین دینا پڑتا ہے، حالانکہ ابن تیمیہ سے پہلے فقہا میں سے کبھی کوئی کفارہ کا قائل نہیں ہوا، مدت تک وہ یہی فتویٰ دیتا رہا اور عوام کا ایک بڑا گروہ اس کی تقلید میں پھنس گیا اور فتنہ عام ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ، حائض پر طلاق واقع نہیں ہوتی، اسی طرح جس طہر میں مجامعت کی جائے اس میں طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تیسرا مسئلہ، تین طلاقیں معن واقع نہیں ہوتی ہیں، وہ ایک شمار ہوں گی۔ اس سے پہلے اس نے اس کے خلاف پر مسلمانوں کا اجماع نقل کیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ جو اس کے خلاف کرے وہ کافر ہے، پھر اس نے اس کے خلاف فتویٰ دیا اور بہت سے لوگوں کو ابتلاء میں ڈال دیا۔ چوتھا مسئلہ، نماز اگر عمدن ترک کی جائے تو اس کی قضا مشروع نہیں۔ پانچواں مسئلہ، حائض بیت اللہ شریف کا طواف کرے تو جائز ہے، اس پر کوئی کفارہ نہیں۔ چھٹا مسئلہ، چونگی حلال ہے اس کے لیے جو بطور عطیہ لے، اور تاجروں سے جو چونگی لی جائے وہ ان کی زکوٰۃ کے قائم مقام ہوگی، خواہ وہ زکوٰۃ کے اسم و رسم پر نہ لی جائے۔ ساتواں مسئلہ، پانی میں چوہا وغیرہ مر جائے تو ناپاک نہیں ہوتا۔ آٹھواں مسئلہ، جنوب جسے غسل کی حاجت ہو اپنے نفل رات کو تیمم سے پڑھ لے، خواہ شہر میں ہو اور تاخیر نہ کرے کہ فجر کے وقت غسل کر کے پڑھوں گا۔ نواں مسئلہ، وقف کرنے والے کی شرط کا بالکل اعتبار نہیں، بلکہ شافعیہ پر وقف حنفیہ کا صرف ہو سکتا ہے اور فقہا کا وقف صوفیہ پر صرف ہو سکتا ہے، اور بالعکس بھی درست ہے، وہ اپنے مدرسہ میں اس طرح کیا کرتا تھا اور لشکر و عوام کو دے دیا کرتا تھا۔ دسواں مسئلہ، امہات الاولاد کی بیع کی نسبت دریافت کیا گیا تو کہا گیا کہ جائز ہے اور یہی قول راجح ہے اور اسی پر فتویٰ دیا۔ اصول میں جن مسائل میں وہ منفرد ہے ان میں سے ایک مسئلہ حسن و قبیح ہے، جس کے قائل معتزلہ ہیں، ابن تیمیہ بھی اس کا قائل اور موید ہے۔ اصول دین میں ابن تیمیہ کے مقالات، اب یہ چنانچہ سماعت فرمائیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ محل حوادث ہیں حالانکہ وہ برتر ہے اس سے جو یہ کہہ رہا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ مرکب ہے اور محتاج ہے ہاتھ آنکھ ساک وغیرہ کا، جیسا کہ کل جز کا محتاج ہوتا ہے۔ تیسرا، قرآن اللہ تعالیٰ کی ذات میں محدث ہے۔ چوتھا، عالم قدیم بن نو ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ مخلوق رہا ہے، پس اس نے خدا کو موجب بالذات قرار دیا، نہ کہ فاعل بالاختیار۔ پانچواں، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسمیت و جہت و انتقال کا قائل ہے، اس نے اپنی بعض تصانیف میں صاف لکھ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بقدر عرش کے ہے، نہ اس سے بڑا اور نہ چھوٹا، معاذ اللہ۔ چھٹا، ایک رسالہ میں اس نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم غیر متناہی ہے، مثلا نعیم اہل بہشت کے متعلق نہیں، اور وہ غیر متناہی کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ ساتواں، انبیاء علیہ السلام معصوم نہیں۔ آٹھواں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی جاہو منزلت نہیں اور نہ ان سے توسل جائز ہے۔ نواں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے سفر کرنا معصیت ہے، اس سفر میں نماز قصر نہ کرنی چاہیے، اس پر اس نے بڑا زور دیا ہے، حالانکہ مسلمانوں میں سے کوئی اس کا قائل نہیں ہے۔ دسواں، اہل دوزخ کا عذاب منقطع ہو جائے گا، دائم نہ ہوگا، آگ فنا ہو جائے گی۔ ابن رجب نے ابن تیمیہ کے مفردات میں سے مفصلاً ذیل بیان کیے ہیں: نمبر ایک، گلاب وغیرہ کے عرق سے وضو جائز ہے۔ نمبر دو، مسائل الخفین کے لیے بصورت حاجت کوئی توقید وقت کی تعین نہیں۔ تیسرا، غیر معذور کے لیے وقت کے فوت ہو جانے کے ڈر سے اور جمعہ اور عیدین کے فوت ہو جانے کے ڈر سے تیمم جائز ہے۔ نمبر چار ہے، عقل حیض کے لیے کوئی حد نہیں اور نہ اکثر حیض کے لیے اور نہ سن یاس کے لیے کوئی حد ہے۔ پانچواں ہے سفر، خواہ لمبا ہو یا چھوٹا، میں قصر نماز جائز ہے۔ چھٹا ہے بکر، خواہ کبیرہ ہو، کے لیے استبرا کی ضرورت نہیں۔ سات سجدہ تلاوت کے لیے وضو کی شرط نہیں۔ آٹھ مسابقت بلا محلل جائز ہے۔ نمبر نو معطلا کا استبرا ایک حیض سے ہے۔ مطلقہ محتلا، ادھر کوئی پرنٹنگ مسٹیک ہے۔ علامہ تقی الدین سبکی اد درۃ المدیہ میں لکھتے ہیں کہ جب ابن تیمیہ نے اصول عقائد میں نئی نئی باتیں پیدا کیں جو کیں اور اسلام کے ستونوں میں سے ارکان اور معاقد توڑ ڈالے، اور اس سے پیشتر وہ کتاب و سنت کے اتباع کی آڑ میں چھپا ہوا تھا اور ظاہر کرتا تھا کہ میں حق کی طرف دائی اور جنت کی طرف ہادی ہوں، تو وہ اتباع سے ابتدا یعنی نئی چیز لانا کی طرف نکل گیا اور اجماع کی مخالفت کر کے مسلمانوں کی جماعت سے نکل گیا اور ایسے امر کا قائل ہو گیا جو ذات مقدسہ میں جسمیت اور ترکیب کا مقتضا ہے، اور اس نے کہہ دیا کہ جز کا محتاج ہونا محال نہیں۔ حوادث اللہ تعالیٰ کی ذات میں حلول کرتے ہیں، قرآن محدث ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تکلم کیا بعد اس کے تکلم نہ کیا تھا، وہ کلام کرتا ہے اور چپ ہو جاتا ہے، ارادے اس کی ذات میں محسب مخلوقات حادث ہوتے ہیں، اور اس میں وہ قدم عالم کے استلزام اور التزام کی طرف یہ کہہ کر چلا گیا کہ مخلوقات کا اول نہیں، بس وہ قائل ہو گیا کہ حوادث کا اول نہیں۔ اسی طرح اس نے صفت قدیمہ کو حادث اور مخلوق حادث کو قدیم ثابت کیا، صفت قدیمہ کو حادث اور مخلوق حادث کو قدیم ثابت کیا۔ ادیان میں سے کسی دین میں اور مذاہب میں سے کسی مذہب میں کسی نے ان دو قولوں کو جمع نہیں کیا، بس وہ امت کے 73 فرقوں میں سے کسی میں داخل نہ رہا، اور یہ سب کچھ اگرچہ برا کفر ہے کم ہے بنسبت ان نئی باتوں کے جو اس نے فروع میں نکالی، کیونکہ اس سے اصول کے سیکھنے والے اور سمجھنے والے کمتر ہیں اور اس کے اصحاب میں اس کی دعوت دینے والے ارزل ہیں، اور جب اس بارے میں ان سے مخاصمہ کیا جاتا ہے تو اس سے انکار کر جاتے ہیں اور یوں اس سے بھاگتے ہیں جیسا کہ مکروہ سے بھاگتے ہیں۔ زبان درازی کے متعلق سماعت کیجیے گا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی یوں تحریر فرماتے ہیں کہ علامہ توفی سلیمان بن عبد القوی الحنبلی التوفی متوفیٰ 716 ہجری نے اپنی کتاب کثیر النفع ابتلال الحیل میں لکھا ہے کہ ابن تیمیہ ممبر پر مفسرین کے طریق پر فقہ و حدیث کے ساتھ کلام کرتا تھا اور ایک ساعت میں کتاب و سنت و لغت و علوم نظریہ میں سے اس قدر پیش کر دیتا تھا کہ کوئی دوسرا کئی مجلسوں میں پیش نہ کر سکتا تھا، گویا یہ علوم اس کے پیش نظر تھے، ان میں سے جو چاہتا چھوڑ دیتا، اس واسطے اس کے اصحاب اس کے بارے میں غلو کی طرف منسوب تھے، اس سبب سے وہ خود بین اور مغرور بن گیا، یہاں تک کہ وہ اپنے ابنائے جنس کو خوار اور سبک جاننے لگا اور اپنے تئیں مجتہد سمجھنے لگا۔ وہ چھوٹے بڑے اور قدیم و جدید عالموں کی تردید کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ گیا اور کسی بات میں ان کی خطا پکڑی، شیخ ابراہیم رقی کو یہ خبر پہنچی تو ناپسند فرمایا، ابن تیمیہ نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عذر خواہی کی اور معافی مانگی۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں کہا کہ انہوں نے 17 مسئلوں میں خطا کی ہے اور نس کتاب کا خلاف کیا ہے۔ ازاں جملہ یہ ہے کہ جس عورت کا خاوند مر جائے اس کی عدت الحول الاجلین ہے، مذہب حنابلہ کی حمایت کے سبب سے وہ عشائرہ کی ہجو کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے امام غزالی کو گالی دی، اس لیے ایک جماعت اس کے خلاف اٹھی اور قریب تھا کہ اسے قتل کر دیتے۔ جب غازان تاتاریوں کا لشکر لے کر 699 ہجری میں شام کی طرف آیا تو وہ اس کی طرف نکلا اور اس کے ساتھ زبردست کلام کیا، غازان نے اس کے قتل کا ارادہ کیا مگر بچ گیا، اس دن سے اس کی شہرت ہو گئی۔ شیخ نصر منجی سلطنت میں بڑا رسوخ رکھتا تھا کیونکہ بیرس جاشنگیر متوفیٰ 709 ہجری اس کا معتقد تھا، اسے خبر لگی کہ ابن تیمیہ ابن عربی متوفیٰ 638 ہجری کی ہجو کرتا ہے، نصر کا اعتقاد تھا کہ ابن عربی حق پر ہے، اتحاد یا الحاد جو اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اس کا باعث منکرین کی سمجھ کا قصور ہے۔ پس ابن تیمیہ نے ابن عربی کی تردید میں ایک لمبا خط لکھ کر نصر کے پاس بھیجا اور ابن عربی اور اس کے اصحاب کو اس اتحاد کی طرف منسوب کیا جو حقیقت میں الحاد ہے۔ نصر پر یہ ناگوار گزرا۔ ابن تیمیہ کے خلاف دوسروں نے بھی نصر کی مدد کی۔ عقائد میں ناشائستہ کلمات جو مواعظ و فتاوے میں ابن تیمیہ کی زبان و قلم سے کھلے تھے وہ ان کو یاد تھے، چنانچہ انہوں نے بیان کیا کہ اس نے حدیث نزول کا ذکر کیا تو ممبر سے دو درجے اتر کر کہا، جیسا کہ میں اب اترا ہوں اس لیے اس کی طرف تجسیم کی نسبت کی گئی۔ اور انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ ابن تیمیہ نے اس شخص کی تردید کی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل یا استغاثہ کیا، اس پر وہ 705 ہجری میں دمشق سے نکالا گیا اور اسے پیش آیا جو آیا۔ وہ کئی بار قید ہوا اور قریباً 4 سال یا زیادہ اسی حالت میں رہا۔ بہیں ہمہ وہ اپنے کام میں لگا رہا اور فتویٰ دیتا رہا، یہاں تک کہ ایسا اتفاق ہوا کہ شیخ نصر شیخ کریم الدین عاملی متولی خانقاہ سعید السعداء کے خلاف ہو گیا اور اسے خانقاہ سے نکال دیا۔ اسی طرح شمس الدین جزری کے خلاف ہو گیا اور اسے شریفیہ کی تدریس سے خارج کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ عاملی مصر میں 40 روز خلوت میں رہا اور نہ نکلا، یہاں تک کہ بیبرمس کا اقتدار جاتا رہا اور نصر کا ذکر گم ہو گیا۔ اور ابن تیمیہ کو شام کی طرف روانہ کیا گیا اور لوگوں کے اس کے بارے میں کئی گروہ بن گئے۔ بعد عقیدہ حمویہ اور واسطیہ کے سبب سے اسے تجسیم سے منسوب کرتے ہیں۔ اذاں جملہ اس کا قول ہے کہ ہاتھ قدم ساق اور چہرہ اللہ کی صفات حقیقیاں ہیں اور وہ بذات خود عرش پر مستوی ہے۔ اس سے کہا گیا کہ تمہارے اس قول سے تحیز اور انقسام لازم آتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تسلیم نہیں کرتا کہ تحیز انقسام اجسام کے خواص سے ہیں، پر اس پر فرد جرم لگی کہ وہ ذات خدا میں تحیز کا قائل ہے۔ بعدوں نے اسے زندقہ سے منسوب کیا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے استغاثہ جائز نہیں ہے۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تنقید سے شان میں آپ کی تعظیم سے ممانعت ہے۔ اس مسئلہ میں ابن تیمیہ پر سب سے زیادہ سخت گیر شیخ نور بکری تھے، کیونکہ جب اس کے لیے مجلس منعقد کی گئی تو حاضرین میں سے بعض نے کہا کہ اسے تعزیر کی جائے۔ نور بکری بولے کہ یہ بے معنی ہے، اگر تنقید سے شان نبوت ہے تو اسے قتل کر دیا جائے، اگر تنقید نہیں تو تعزیر نہ کی جائے۔ بعد اسے نفاق کے منسوب کرتے ہیں کیونکہ اس نے حضرت علی کے بارے میں کہا جو پہلے آ چکا ہے، اور ابن تیمیہ نے یہ بھی کہا کہ وہ خوار ہے جہاں جاتا ہے۔ اس نے کئی بار خلافت کا قصد کیا مگر نہ ملی۔ اس نے صرف ریاست کے لیے قتال کیا نہ کہ دین کے لیے۔ وہ ریاست کا طالب تھا، عثمان مال چاہتا تھا، ابو بکر بڑھاپے میں ایمان لائے، وہ سمجھتے تھے وہ جو کہتے تھے۔ حضرت علی بچپن میں ایمان لائے اور بچے کا اسلام بنا بر ایک قول کے درست نہیں۔ ابو جہل کی لڑکی کی خواستگاری کی قصے میں اور ابو العاص بن الربیع کے قصے میں بھی حضرت علی کو برا کہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس لیے اس پر نفاق کا الزام لگایا گیا کیونکہ حضرت علی کے حق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ تجھ سے بغض نہ رکھے گا مگر منافق۔ ایک گروہ نے ابن تیمیہ کی نسبت کہا کہ وہ امامت کبریٰ کے لیے کوشش کرتا تھا کیونکہ وہ ابن تومرت کا ذکر بڑے شوق سے کرتا تھا اور اس کی بڑی تعریف کیا کرتا تھا۔ اس کی قید کی طوالت بھی اس کی موعد ہے اور اس کے لیے مشہور واقعات ہیں۔ جس وقت وہ تنگ کیا جاتا اور الزام دیا جاتا تھا تو کہہ دیا کرتا تھا کہ میری یہ مراد نہیں، میری مراد تو صرف یہ تھی، پھر ایک احتمال وعید ذکر کر دیتا۔ عقیدہ تجسیم کے متعلق سماعت فرمائیں۔ ابن تیمیہ کے عقائد نظریات اور اس کے متعلق جو اس وقت کے آئمہ اور ان اس وقت کے لوگوں کا جو نظریہ تھا کہ یہ کس طرح کا شخص ہے، تو اس کے متعلق آپ نے سماعت کیا، جو اس کا عقیدہ تجسیم ہے اس کے بارے میں سماعت فرمائیں۔ ابن تیمیہ کے عقائد کی فہرست جو ہم اوپر نقل کر آئے ہیں ان کا ثبوت اس کی تصانیف سے ملتا ہے، یہ سب اس نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جو بقول بعد 300 اور بنا بر قول بعد 500 اور بعد کے نزدیک 1000 ہیں۔ نظر بر اختصار ہم یہاں صرف عقیدہ تجسیم کو لیتے ہیں۔ یہ عقیدہ اس کے رسالہ الفتیہ الحمویہ سے بھی ثابت ہے، جس کی تردید آگے آئے گی۔ یہاں بغرض وضاحت چند اور حوالہ جات نقل کیے جاتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی نے ایک کتاب اساس التقدیس نام سے لکھی ہے۔ ابن تیمیہ نے اس کے رد میں التاسیس فی رد اساس التقدیس تحریر کی، جو غیر مطبوع اور ظاہریہ دمشق میں الکواکب الدراری لابن زکنون الحنبلی کی مجلد رقم 25 کے ضمن میں محفوظ ہے۔ علامہ قوسری نے تکملۃ الرد میں اس میں عبارات ذیل نقل کی ہیں۔ تکملۃ الرد صفحہ نمبر 40 میں عبارت ہے کہ یہ معلوم ہے کہ کتاب و سنت اور اجماع نے یہ نہیں بتایا کہ اجسام تمام حادث ہیں اور خدا جسم نہیں ہے، اور نہ ائمہ مسلمین میں سے کسی امام نے ایسا کہا ہے۔ پس میں نے جو اس قول کو ترک کر دیا ہے، اس میں فطرت سے باہر ہونا نہیں ہے اور نہ شریعت سے خارج ہونا ہے۔ دوسرا ہے کہ تم نے کہا کہ خدا جسم نہیں اور نہ جوہر ہے، نہ متحیز ہے اور نہ کسی جہت میں ہے، اور جس کے ساتھ اس کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس سے ایک شے دوسری شے سے متمیز نہیں ہو سکتی۔ تم نے اس کو یوں تعبیر کیا کہ اللہ تعالیٰ منقسم نہیں اور نہ مرکب ہے، اس کی کوئی حد نہیں اور نہ غایت ہے۔ اس سے تمہاری مراد یہ ہے کہ اس پر ممتنع ہے کہ اس کے لیے حد اور قدر ہو، یا اس کے لیے قدر غیر متناہی ہو۔ بس تمہارے واسطے یہ نفی بغیر کتاب اور بغیر سنت کے کس طرح جائز ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ عرش لغت میں عرش کو کہتے ہیں، اور وہ بنسبت اپنے مافوق کے ایسا ہے جیسا کہ چھت بنسبت اپنے ماتحت کے ہے۔ جب قرآن نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک عرش ثابت کیا ہے، اور وہ بنسبت اللہ تعالیٰ کے ایسا ہے جیسا کہ تخت بنسبت غیر خدا کے ہے، اور یہ مقتضا ہے اس امر کو کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ چوتھا یہ کہ اگر خدا چاہے تو وہ ایک مچھر کی پیٹھ پر بیٹھ جائے اور وہ مچھر اس کو اس کی قدرت سے اٹھا لے۔ بس عرش عظیم پر کس طرح، یعنی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ مچھر تو خدا کو اٹھا سکے اور عرش عظیم نہ اٹھا سکے؟ پانچواں تکمل تو رد صفحہ نمبر 67 اور 87 اور 88 پر ہے، اور باری سبحانہ و تعالی عالم کے اوپر ہے، اور فوقیت حقیقیہ کے معنی میں، جو فوقیت رتبہ نہیں، جیسا کہ کسی شے پر تقدم کبھی بمجرد رتبہ ہوتا ہے، جیسا کہ بالمکان ہوتا ہے۔ چنانچہ عالم کا تقدم جاہل پر، اور امام کا تقدم معموم پر ہے۔ بس اللہ کا تقدم عالم پر بمجرد رتبہ کے نہیں، بلکہ وہ قبلیت حقیقیہ ہے۔ اسی طرح عالم پر علو کبھی بمجرد رتبہ کے ہوتا ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ العالم فوق الجاہل، اور اللہ کا علو عالم پر بمجرد رتبہ کے نہیں، بلکہ وہ عالم پر عالی ہے، بلحاظ علو حقیقی کے، اور وہ علو معروف اور تقدم معروف ہے۔ ابن تیمیہ کی تصانیف میں سے ایک کتاب العرش ہے، اس کے شاگرد ابن قیم نے نونیہ میں اس کتاب کی طرف یوں اشارہ کیا ہے، اور علامہ تقی الدین سبقی السیف العیقل فی الرد علی ابن زفیل میں اس شعر کے تحت میں لکھتے ہیں کہ یہاں مصنف سے مراد ابن تیمیہ کی کتاب العرش ہے، اور وہ اس کی نہایت ہی بری کتابوں میں سے ہے۔ جب شیخ ابو حیان کو، جو پہلے ابن تیمیہ کی تعظیم کیا کرتا تھا، اور اس کتاب کا پتہ لگا تو وہ اسے تادم مرگ لعنت کرتے رہے۔ علامہ قوسری نے لکھا ہے کہ حافظ ابو حیان اندلسی نے اللہ تعالیٰ کے قول واسع کرسیہ السماوات والارض کی تفسیر میں کہا، میں نے اپنے ہم عصر ابن تیمیہ کی ایک کتاب میں پڑھا ہے جو خود اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، اور جس کا نام کتاب العرش ہے۔ تحقیق اللہ کرسی پر بیٹھتا ہے، اور اس نے کچھ جگہ خالی رکھی ہوئی ہے جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھائے گا۔ محمد بن علی بن عبد الحق نے اس سے ایک حیلہ کیا، اور وہ حیلہ یہ تھا کہ اس نے ابن تیمیہ سے ظاہر کیا کہ میں تمہارے عقیدے کی دعوت دینے والا ہوں، یہاں تک کہ اس نے ابن تیمیہ سے وہ کتاب لے لی اور ہم نے وہ جملہ اس میں پڑھا۔ ابو حیان کی تفسیر کے قلمی نسخہ میں وہ جملہ تحقیق اللہ کرسی پر آخر تک، جو آپ کو ابھی بتایا تھا جملہ، موجود ہے، مگر بحر کے مطبوع نسخہ میں موجود نہیں۔ مطبع سعادت کے مصحح نے مجھے خبر دی کہ میں نے اس جملے کو نہایت بڑا خیال کیا، اور مجھے گوارا نہ ہوا کہ ایسا جملہ کسی مسلمان کی طرف منسوب کیا جائے، اس لیے طبعہ کے وقت میں نے اسے حذف کر دیا تاکہ دین کے دشمن اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، اور اس نے مجھ سے خواہش ظاہر کی کہ میں اسے یہاں اس کے عمل پر بطور استدراک اور مسلمانوں کی نصیحت کے لیے درج کر دوں۔ حوالہ تو میلۃ الرد صفحہ نمبر 85۔ ملا کاتب چلپی استنبولی متوفہ 1067 ہجری نے اپنی مشہور کتاب کشف الظنون میں کتاب العرش و صفتہ کے تحت میں لکھا ہے کہ اس نام کی ایک کتاب احمد بن تیمیہ نے لکھی ہے، اس میں مذکور ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرسی پر بیٹھا ہے، اس نے کچھ جگہ خالی چھوڑ رکھی ہے جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھائے گا، جبکہ ابو حیان النہر الماء من البحر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قول وسع کرسی السماوات کے تحت میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ میں نے یہ احمد بن تیمیہ کی کتاب العرش میں پڑھا ہے جو خود اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی در سفر الرابع صفحہ نمبر 308 میں ابو حیان کے ترجمہ میں لکھتے ہیں کہ آپ فلسفہ سے ناآشنا تھے، اعتزال اور تجسیم سے بری تھے اور طریق سلف پر کاربند تھے، ابن تیمیہ کی تعظیم کرتے تھے۔ آپ نے ایک قصیدہ اس کی مدح میں لکھا ہے، پھر آپ اس سے منحرف ہو گئے اور اپنی تفسیر صغیر میں اسے ہر بڑائی کے ساتھ یاد کیا ہے اور تجسم سے منسوب کیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ انحراف کا سبب یہ تھا کہ اس نے آپ کے ساتھ عربیت میں بحث کی اور بحث میں سیبویہ کو برا کہا، یہ ابو حیان کو ناگوار گزرا، اس سے منحرف ہو گئے اور کہا گیا کہ یہ سبب نہیں بلکہ آپ کو اس کتاب بلعرش کا پتہ لگ گیا، لہذا آپ نے دل میں قرار دیا کہ وہ مجسم ہے۔ علامہ تقی الدین سبکی کی عبارت میں صراحت ہے کہ ہجر دائمی کا سبب اس کی کتاب کتاب العرش تھا۔ ابن حیان نے اپنی تفسیر میں کتاب العرش کی عبارت کا ذکر کیا ہے، اللہ عظیم سیبویا کے حق میں قلت ادب کو شان الہی میں گستاخی سے کیا نسبت، پس بہرحال ہجر دائمی کا سبب اس کا عقیدہ تجسیم تھا اور یہی صحیح ہے۔ علامہ کوثری نونیا کے شعر مذکور میں عالم حرانی پر حاشیے میں یوں لکھتے ہیں کہ یہاں ایک بات پر تنبیہ ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ میں نے دفعہ السبا ابن جوزی کے حاشیہ صفحہ نمبر 47 میں یوں لکھ دیا تھا، بلکہ خود اس یعنی ابن تیمیہ کی نسبت روایت ہے کہ وہ دمشق میں ممبر پر خطبہ دے رہا تھا کہ ممبر سے ایک درجہ اتر کر کہا کہ اللہ تعالیٰ یوں اترتا ہے جیسا کہ میں اترا ہوں، معاذ اللہ۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامہ میں اپنے مشاہدات سے ایسا لکھا ہے، اور حافظ ابن حجر نے درر کا منہ میں یوں لکھا ہے، انہوں نے بیان کیا کہ ابن تیمیہ نے حدیث نزول کا ذکر کیا تو ممبر سے دو درجے اتر کر کہا جیسا کہ میں اب اترا ہوں، اس لیے اس کی طرف تجسیم کی نسبت کی گئی۔ یہاں ختم ہوا جو میں نے مقام مذکور میں بطور تعلیق لکھا تھا، لیکن اس سے زائد عبارت اور بعض علماء اے دمشق کا قول ہے کہ اس نے اس خطبہ کی ایک قدیم قلمی نسخہ میں کنزولی جیسا کہ میرا اترنا سے پہلے لفظ لا دیکھا ہے، واللہ اعلم، استاد ناشر پبلشر کی طرف سے ہے۔ ناشر نے اسے شیخ بدران دومانی سے سنا اور اس پر اعتماد کیا، گویا ناشر موصوف کو معلوم نہ تھا کہ بدران مذکور بےہودہ قیاسات اور بے قاعدہ کلام کرنے میں کس قدر دلیر ہے، اور گویا اس جماعت کا اعتقاد نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نزول ابن تیمیہ کے نزول کی مانند ہے، تاکہ اس کلام زائد کے کچھ معنی ہوتے۔ اس مقام پر میرے کلام میں زیادت کے سبب سے شیخ خضر سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے رسالہ استحالت المعیہ میں مجھ پر نقطہ چینی کی ہے، حالانکہ میں اس زیادت سے بری ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے مسامحت کرے۔ تکملۃ الرد صفحہ نمبر 82-83۔ فقیر اگلی گزارش کرتا ہے کہ اس قسم کی حرکات سے تجسیم کا داغ ابن تیمیہ کے دامن سے دھویا نہیں جا سکتا، تصریحات مذکورہ بالا کی موجودگی میں تاویل کا پلاسٹر بھی اس کی درج بندی نہیں کر سکتا۔ ابن تیمیہ کے حامی ہمارے ملک میں بھی ہیں، جب اس کا ذکر آتا ہے تو اس کی علمی لیاقت اور حافظہ وغیرہ کی نسبت مادحین کے اقوال نقل کرنے لگتے ہیں، مگر انہیں یاد رہے کہ یہاں اس کے علم میں کلام نہیں، کلام تو اس کے عقائد میں ہے جو خلاف کتاب و سنت و اجماع ہیں۔ رہی علمی لیاقت، سو عنقریب اس کے مبلغ علم کی بھی قلعی کھل جائے گی۔ علماء وقت کی مسائی جمیلہ، اب یہاں پہ ان علماء کا تذکرہ ہونے لگا ہے جنہوں نے اس فتنے کو روکنے اور اس فتنے کے رد میں بڑے کارنامے انجام دیے تاکہ یہ فتنہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے، لوگ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ علماء وقت کی مسائیہ جمیلہ کے بارے میں سماعت فرمائیں۔ علماء وقت نے جو کوششیں کیں، جو ان کی محنتیں تھیں، جن کا ثمرہ یہ حاصل ہوا کہ لوگ ابن تیمیہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے اور اس کے فتنے اور اس کے عقائد باطلہ کو اپنانے سے انہوں نے گریز کیا۔ چنانچہ سماعت فرمائیں۔ ابن تیمیہ کے فتنہ کو فروع کرنے میں علماء و حاکم وقت نے جو حصہ لیا، اس کی کیفیت اوپر مذکور ہو چکی ہے۔ وہ علماء جو پہلے ابن تیمیہ کے مداح تھے، اس کے برے عقائد کے سبب سے یکے بعد دیگرے اس کے مخالف بن گئے۔ جنہوں علماء نے خصوصیت سے اس کار خیر میں شرکت فرمائی، ان کا حال ذیل میں بطریق اختصار مختصراً درج کیا جاتا ہے۔ نمبر ایک، سب سے پہلے شیخ صفی الدین ہندی اوموی، جن کی پیدائش 666 ہجری اور وفات 715 ہجری۔ آپ اشعری المذہب مشہور متکلم تھے۔ ابن تیمیہ کے ساتھ سب سے پہلے آپ ہی کا مناظرہ ہوا تھا، جس کی کیفیت پہلے بیان ہو چکی ہے۔ نمبر دو، علامہ کمال الدین الزملکانی، پیدائش شوال 667 ہجری، وفات 16 رمضان 727 ہجری۔ آپ قاضی القضاء علامہ کمال الدین اور مشہور مناظر تھے۔ آپ پہلے ابن تیمیہ کے مداح تھے، عقیدہ حنبلیہ کے سبب سے مخالف بن گئے۔ آپ نے ابن تیمیہ سے مناظرہ کیا اور دو رسالے اس کے رد میں لکھے، ایک مسئلہ طلاق میں، دوسرا مسئلہ زیارت میں۔